इंसान ओ इंसान के जो काम आता है, इंसान ओ इंसान के जो काम आता है, खुद को खतरे में डाल के औरों को बचाता है, औरों को बचाता है। दुल्हन का खोले बिना कोई सो गया, माँ को नहीं खबर भंवर में लाल खो गया, माँ मर चुकी है भूखा लाल फिर भी पुकारे, शमशान देख रो दिया भगवान, इम्तिहान इम्तिहान इंसानियत का आज इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान इंसानियत का आज इम्तिहान टूटे दिल को जो संभाले डूबते को जो बचा ले टूटे दिल को जो संभाले डूबते को जो बचा ले काम आए आर के वो ही तो है इंसान इम्तिहान इम्तिहान इंसानियत का आज इम्तिहान।